256 411 zł i atrakcyjna oferta Toyota Leasing. Ten oraz inne dostawczaki Toyoty z napędem elektrycznym znajdziesz w naszych salonach. Żegnamy reklamy. Punktualnie 19. Kończy się popołudniowa, urodzinowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Teraz serwis i Agnieszka Drost. Nie więzienie, a szpital. Względy humanitarne. Resort Sprawiedliwości tłumaczy się ze zwolnienia Ryszarda Cyby. Nowe terapie dla chorych są dobre wieści dla pacjentów onkologicznych. Jednośladem bezpiecznie do celu rusza policyjna akcja. Ministerstwo Sprawiedliwości tłumaczy się z decyzji o zwolnieniu z więzienia Ryszarda Cyby. Skazany na karę dożywocia za zabójstwo polityka Prawa i Sprawiedliwości przebywa poza zakładem karnym ze względu na stan zdrowia. O zawieszeniu odbywania kary zdecydował Sąd Okręgowy w Łodzi. Z prawnego punktu widzenia pan Cyba jest osobą skazaną na dożywotnie pozbawienie wolności. Tutaj nic się nie zmieniło. Mówił wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur. Skazany z więzienia został przewieziony 18 marca do schroniska dla bezdomnych, skąd dwa dni później trafił do szpitala psychiatrycznego. Resort zapewnia, że Ryszard Cyba cały czas jest pod kontrolą, choć nie jest to już kontrola służby więziennej. Jak wyjaśniała wiceminister sprawiedliwości Maria Eichardt, sąd zawiesił karę pozbawienia wolności, opierając się na opinii biegłych. Opinia nie pozostawiała żadnych wątpliwości. Ona była całkowicie jednoznaczna i mówiła o tym, że ten stan otępienny się pogłębia. Nie będzie lepiej. Ryszard Cyba został skazany na dożywocie po tym, jak w 2010 roku w łódzkiej siedzibie PiSu zastrzelił Marka Rosiaka i ranił nożem drugiego mężczyznę. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Chorzy na raka od dziś mają dostęp do 10 nowych, refundowanych terapii, m.in. w raku płuc, białaczce i szpiczaku. Są też innowacyjne leki, na które od dawna czekały pacjentki z rakiem piersi, mówi dr Katarzyna Pogoda z Narodowego Instytutu Onkologii. Jest to zupełnie nowe wskazanie, dedykowane pacjentkom, które chorują na raka hormonozależnego, czyli tego najczęstszego, o naprawdę wysokim ryzyku nawrotu. I badania kliniczne rejestrujące tę terapię pokazały jasno, że w dłuższej już perspektywie 5-letniej u dużego odsetka pań nawrotów nie ma. Krajowy konsultant w dziedzinie ginekologii onkologicznej profesor Mariusz Bidziński dodał, że refundowane są nowe terapie w nowotworach ginekologicznych, takich jak rak jajnika, endometrium czy rak szyjki macicy. To jest rzeczywiście duży prezent i to wcale nie na prima aprilis, tylko prezent, jeżeli chodzi o Polki. Otrzymaliśmy nowe generacje leków, które rzeczywiście są bardzo nowoczesne i bardzo skuteczne w leczeniu nowotworów ginekologicznych. Na nowej liście refundacyjnej znalazło się niemal 30 nowych terapii, w tym 7 stosowanych w chorobach rzadkich. A dziś weszła też w życie Krajowa Sieć Onkologiczna. Jest tam niespełna 250 ośrodków. Założenie jest takie, by pacjent mógł liczyć na opiekę na takim samym poziomie, niezależnie od miejsca zamieszkania. Na polskich drogach przybywa jednośladów. Coraz chętniej wsiadamy na motocykl, rower, hulajnogę czy skuter. Sezon na dobre jeszcze się nie rozpoczął, a w marcu na kujawsko-pomorskich drogach zginęło już 4 motocyklistów. Liczba wypadków z udziałem użytkowników jednośladów z roku na rok rośnie. Stąd policyjna akcja pod hasłem Jednośladem bezpiecznie do celu. Funkcjonariusze będą przypominać motocyklistom, rowerzystom czy użytkownikom hulajnóg o przestrzeganiu przepisów oraz promować wśród nich właściwe zachowania. Będziemy kontrolować rowerzystów kierujących motocyklami, hulajnogistów. Mówi podkomisarz Remigiusz Rakowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Będziemy reagować na wykroczenia popełniane przez tych użytkowników dróg. A najczęstsze wykroczenia popełniane przez rowerzystów? Przejeżdżanie przez przejście dla pieszych, jak również jazda po chodniku. Dodaje Krzysztof Bracy z Biura Prasowego Bydgoskich Policjantów, ale policjanci w ramach akcji będą przyglądać się także zachowaniom innych użytkowników ruchu. Bo pamiętajmy, że bezpieczeństwo na przykład motocyklistów nie zależy tylko od kierujących motocyklami, ale również od kierujących samochodami. Wyjaśnia Remigiusz Rakowski. Ponieważ często się zdarza tak, że kierujący motocyklem jedzie sobie drogą z pierwszeństwem, a ktoś wymusi mu pierwszeństwo i dojdzie do tragedii. Policjanci przypominają, że najważniejszą zasadą jest zasada ograniczonego zaufania i zdrowego rozsądku. Bydgoszcz, Tatiana Adonis. Koniec złamania wysokich obcasów na Sopockim molu. Władze miasta po licznych skargach pan w szpilkach postanowiły molu wyremontować i zmienić powierzchnię na bardziej gładką, ogłosiła prezydentka Sopotu Magdalena Czerzyńska-Jachim. Ja też złamałam szpilkę na Sopockim molo. Postanowiliśmy to zmienić. Pierwsze kafelki już są. Szukamy wykonawcy, żeby całe molo wykafelkować. Po remoncie na molu w Sopocie planowane są pokazy mody światowych projektantów. Pierwszy termin planuje zarezerwować Giorgio Armani. I to są od razu doskonała propozycja, bo to są nowe miejsca pracy, bo jak popada, to molo będzie śliskie i to całe towarzystwo pospada, a wtedy trzeba będzie te marzanny wyłowić. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Co ja Państwu będę mówił? Pięknie będzie. Trzecie urodziny Trójki. I już po popołudniowej urodzinowej audycji zapraszam do Trójki. Pięknie dziękuję w imieniu całej ekipy. Ewa Lipowicz, Daniel Leśniewski, Michał Jakubik, no i gość specjalny Robert Canterite. Pięknie dziękujemy. Michał Matus, dziękuję bardzo. I przenosimy się do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Tam na scenie Agnieszka Szydłowska i Michał Nogaś. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witamy. Agnieszka Szydłowska. I Michał Nogaś. Zacznijmy od tego, że niech możemy się... Niech będzie porządnie, bo co się działo w serwisie, to nie wiemy. Wspólnie ucieszyć. Tak. Mamy 63 lata. Mały był entuzjazm dla tej wiadomości. W sensie program trzeci skończył 63 lata. Tak, może teraz będą większe oklaski. Chcieliśmy bardzo serdecznie powitać wszystkich, którzy są z nami dzisiaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, nasze słuchaczki i słuchaczy, którzy są z nami w dowolnie wybranej formule. Jeżeli jest to internet, to pozdrawiamy. Jeżeli to jest radio w samochodzie, to pozdrawiamy. Bezpiecznej drogi. Jeżeli to jest jeszcze w ogóle taki odbiornik w domowym zaciszu, to sobie wyobrażamy, że to musi być piękne przeżycie. Pozdrawiamy też tych, którzy nas oglądają i którzy będą sięgać po te nagrania. Zamykamy cykl czterech wspaniałych koncertów urodzinowych, które w tym roku zorganizowaliśmy po to właśnie, aby czuć tę wspólnotę, która wytwarza się bez żadnych podziałów, kiedy wspólnie przeżywamy wspaniałe wrażenia artystyczne. I też myślę, że ułożyły się te cztery koncerty w taki piękny cykl. Zaczęliśmy od wspomnienia Jana Ptaszyna Wróblewskiego, potem After Klang, nasi goście z zagranicy pokazali nam szaleństwo i właściwie to, że w muzyce nie ma żadnych granic, a do tego nasza trójkowa koleżanka Misia Bieńko grała z nimi na scenie i też był to taki naturalny łącznik pomiędzy nami a światem muzyki. Wczoraj ustawiony konkurs piosenki i ci, którzy byli na sali, wychodzili stąd śpiewając Szabadabada, szabadabada. Prawda? Tak było. Otóż to. No i też ona pojawiła się wczoraj na scenie w jednym utworze. Dzisiaj pojawi się z całą płytą i był to taki piękny moment przekazania, tak myślę, pewnego miejsca w tym maratonie pokoleń, którym też bywa Trójka. Ale o niej za chwilę opowie już nasza wspaniała koleżanka zajmująca się w Trójce muzyką Justyna Grabarz. Widzę, że Michał daje mi znak palcem, tak? Bo chcę powiedzieć, że zanim się pojawi ta wspaniała artystka na scenie, to zapowiedzmy, że dzisiaj będą wyjątkowe godziny do końca dnia na antenie programu trzeciego. Od końca licząc, o 23:00 Teatrzyk Zielone Oko, specjalnie na nasze urodziny. O 21:00 dwie godziny z Anią Gacek, która powraca po 5 latach na antenę Trójki, żeby poprowadzić aksamit. A o 20:00 Marek Niedźwiecki. No, a teraz już zapraszamy na scenę naszą koleżankę wspaniałą, która wszystko opowie o tym, kto tu wystąpi. Justyna Grabarz. Zapraszam. Dobry wieczór Państwu. Bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj ten koncert zapowiedzieć. Jeszcze bardziej się cieszę, że będę mogła go za moment posłuchać, ponieważ wczoraj ci z Państwa, którzy byli, słyszeli, jak Basia Małecka, która za moment się pojawi na tej scenie, znakomicie śpiewa. Śpiewała tak pięknie, że wykonała tylko jeden utwór, a konkurs piosenki wygrała, zanim w ogóle się rozpoczął. To jest jakaś magia, tak więc ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić, co to będzie za godzinę, jak wyjdziemy po tej godzinie muzyki prezentowanej przez Basię Małecką. Będziemy zahipnotyzowani z pewnością. Ja się nie mogę trochę doczekać, więc jeszcze pokrótce powiem, że Basia Małecka podobno nigdy o śpiewaniu jakoś szczególnie nie marzyła. Uczyła się 7 lat gry na fortepianie, jak twierdzi sama, bezskutecznie. Chociaż wydaje mi się, że nikt tego nie sprawdził. Możliwe, że śpiewa tak samo pięknie, gra tak samo pięknie, jak śpiewa. Wiemy, że sobie radzi z tym znakomicie. Ale jeżdżąc na lekcję fortepianu, słuchała w samochodzie muzyki wraz z tatą. Słuchali Markusa Millera, słuchali Amy Winehouse i ta muzyka bardzo mocno wpadła w pamięć, zapadła w pamięć Basi i inspiruje się bardzo mocno muzyką tych artystów, co słychać w jej twórczości teraz do tej pory. Inspiruje się także polską piosenką, inspiruje się twórczością Agnieszki Osieckiej i właśnie Agnieszce Osieckiej postanowiła zadedykować swoją debiutancką płytę i teksty na tej płycie należą właśnie do Agnieszki Osieckiej. Tak więc posłuchamy piosenek Osieckiej w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, śpiewanej przez Basię Małecką. Zapraszam serdecznie, będzie z pewnością pięknie. Basia Małecka wraz z zespołem. Właśnie ty. śnisz i jesteś moją ciszą w mieście złym. Możemy sobie mówić na ty? Nie słyszę? Super. No właśnie, nie ma tego rygoru, który mam w niedzielę o godzinie 11. To jest taki moment autopromocji. W najbliższą niedzielę zapraszam na audycję, ale dzisiaj możemy sobie mówić na ty. Wspaniale. Można i nie można. No. Lepiej zachować dekorum. No jesteście odważni, że przyszliście dzisiaj na ustawioną zwycięszczynię. Bardzo, bardzo śmiały ruch. No, mam nadzieję, że wyjdziecie zaskoczeni. No to co? To gramy. To zagramy Agnieszkę, ale też będą prezenty. A jeżeli macie ochotę, no bo przepraszam, ale publiczność Trójki na pewno zna teksty Agnieszki Osieckiej. Jeżeli macie ochotę, no to śpiewajcie. Serce ma jak śnieg, choć mówią o niej tu. Inaczej na śniadanie cukier je, nocą pije biały gin, a nad ranem, gdy ja śpię, cichutko z zimna drży i płacze. Wezmę cię do łóżka, nie płacz już, bo wda się, patrz, tu jest poduszka i dla ciebie ja się wybacz, że nago śpię. Ogrzej się na płatkach, szmatkach i różyczkach, tam gdzie sny są moje, będzie i muzyczka. Migdałowy zapach twój w moje włosy wplątał się. Widzę znów motyli rój i kwitnie, kwitnie len. W dolinie kupię ci żywego lwa, byś jak w domu miała tu. Posłuchajmy, co tak gra i żeli nam się ja. Płacz już, głów się, patrz, tu jest poduszka i dla ciebie ja się wybacz, że nago śpię. Ogrzej się na płatkach, szmatkach i różyczkach, tam gdzie sny są moje, nie śpi już muzyczka, wybacz, że nago śpię. Czyś ty mi piosenka, czyś ty mi kochanka, wybacz, że nago śpię. Noce niedośnione, o czy panna młoda, życia nam nie szkoda wybacz, że zapłakałaś dziś przez sen i wołałaś nie, nie, nie. Arcysmutny to był ten i nie wiem, czy to źle, czy pięknie. Zapamiętam dotyk twój i sukienki z czarnych róż, a ty mnie się trochę bój. Już go ptasie, patrz, tu jest poduszka i dla ciebie Jasiek. Wybacz, że na nią śpię. Ogrzej się na płatkach, szmankach i różyczkach, tam gdzie sny są moje, nie śpi już muzyczka. Na wodę, ponieważ tych emocji zaczynam tracić głos, jest niedobrze, bo jesteśmy na dopiero drugiej piosence. Dziękuję. No właśnie, z tą trójką to jest tak, że przyszła do mnie zupełnie niespodziewanie, tak jak i wiele rzeczy związanych z tą płytą. No są urodziny, fajnie. Ja występuję na scenie imienia Agnieszki Osieckiej. Wspaniale. No, ale myślę sobie o tym i tak bardzo dziękuję za to, bo trójka i w ogóle słuchacze trójki i tutaj cały zespół, żeby nie wypowiadać imienia i nazwiska każdej osoby. To jest strasznie poruszające i strasznie za to dziękuję i otworzyło mi to po prostu cały wszechświat dalej z tą płytą i nie tylko z tą płytą, że ta płyta została tutaj i ja, i chłopaki, zostaliśmy tutaj tak miło przyjęci. No to jest dla mnie bardzo poruszające i bardzo dziękuję i mam nadzieję, że tym koncertem się dzisiaj odwdzięczymy. Brawa dla Państwa, dla Was. Dziękuję. No więc ja stwierdziłam, że w ramach prezentu urodzinowego, ale nie tylko urodzinowego, dam coś od siebie i zaskoczę Was czymś, wobec czego za chwilę niespodzianka, moja autorska piosenka, tylko proszę nie pytać dlaczego po angielsku, bo za każdym razem, kiedy ktoś mnie pyta dlaczego ona jest po angielsku, to powinnam wypić szota. Ale jest to piosenka po angielsku, do której chciałabym przeprowadzić ankietę. I proszę śmiało odpowiadać. Kto z obecnych tutaj na sali jest w związku? Proszę się nie krępować. Dziękuję. Kto z tutaj obecnych na sali jest w związku rokującym? Śmiało, śmiało, śmiało. Dziękuję. No i kto z Państwa, kto z tutaj obecnych zakochał się kiedyś w swoim przyjacielu albo przyjaciółce? Uśmiał. Trzymamy, trzymamy. To jest najtrudniejsze pytanie, trzeba to wytrzymać. Dobrze, no i teraz trzymamy, przepraszam. Trzymamy. I teraz proszę spojrzeć na swojego partnera bądź partnerkę, z którym udaliście się na ten wieczór i wydaje mi się, że możecie mieć do pogadania. O tym jest ta piosenka i ona jest dla Was. She said he's more than just a friend. Thoughts blossom when he's there. Loves how he speaks her name, but she can't believe she stands a chance. she plays it off too much. Imagination sparks. Let's make things clear. That girl is me. I'm stuck in love. Oh, it happened again. I'm in love with my friend. I'm stuck in love. Oh, it happened again. I'm in love with my friend. Made for love, they'll probably soon be gone. Easier said than done, but down there, I feel it in my chest. We both could be the best if we just give a try. Let's tell. Bardzo dziękuję. No, po waszych reakcjach wnoszę, że może jednak będzie warto ją wydać niebawem. Ale w ogóle ta Agnieszka cała, ta cała historia Agnieszki i w ogóle całe moje życie to jest po prostu pasmo porażek, które wiedzie mnie do jakichś niesamowitych miejsc, na przykład tego tutaj. Ale no właśnie z tą piosenką było tak, że ja próbując wydać Agnieszkę, no już zaczęłam robić naprawdę rzeczy po prostu niedorzeczne. W sensie takie, które już nikomu nie mieszczą się w głowie i takie, które się robi, bo się nie ma nic do stracenia. No to ja jestem mistrzem takich sytuacji. No i było tak, że stwierdziłam, no dobra, no to jest taki producent, którego bardzo lubię, artystki, którą uwielbiam. Tą artystką jest Olivia Dean. Ktoś zna? Wspaniale. No i tak powiedziałam, dobra Julo, no po prostu nie mam nic do stracenia, mogę napisać do jej producenta i po prostu mi nie odpowie. No bo jak miałby odpowiedzieć mi, gdzie on ma tam 3 miliony słuchaczy, 7. Ja mam może 80 i licząc jeszcze was do tej fajnej grupy. No i wysłałam mu maila, wysłałam demo tej właśnie piosenki. No i tak myślę sobie, no nie odpiszę. No i mijają tygodnie, no i rzeczywiście nie odpisuję. Po czym 3 tygodnie później pisze: cześć Basia, fajna piosenka, spotkajmy się u mnie w studio w Hackney. No ja wciąż do ostatniej chwili byłam przekonana, że jadę oddać organy. Ale tak ta piosenka się narodziła i wciąż tutaj jestem. Kto tak ładnie kradnie? Tak, zagrajmy. No, więc wracamy do Agnieszki. Właśnie, kto tak ładnie kradnie, tak. Gdy ktoś coś przeciwko niemu ma, to nie ja, to nie ja. On tak ładnie kradnie, że w końcu skradł, no i wpadł, no i wpadł. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy, bardzo dziękuję. To jest w ogóle moja ulubiona piosenka z płyty, jak się można zresztą domyślić. To teraz moja ballada, z którą w ogóle jestem już 10 lat i to jest najważniejsza tak emocjonalnie dla mnie piosenka na płycie. No, tą piosenką dałam kosza jednemu chłopakowi, który parę lat później okazał się nieźle prosperującym aktorem Netflixa. Błąd. Zapomniałam, że to jest streamowane. Ale ta piosenka też towarzyszyła mi, czy w ogóle nauczyłam się nią śpiewać. I związana jest no, jedną z najważniejszych osób z mojego życia, z panią Alicją, której tutaj dzisiaj nie ma, chyba. Nie mogła być. Ale wierzę w moc radia i w to, że ona na pewno to ogląda, w sensie ja wiem, że ona to ogląda. I ta piosenka jest po pierwsze dla niej, ale czy możecie dla niej zrobić taki gigantyczny aplauz? Bardzo wam dziękuję. I pozdrawiam. Wiem, że tam jest. Moja ballada. Ładnie było nam, no to co? Wszystko kończy się. Teraz będzie mój każdy dzień z gołą głową. Dziś, jeśli chcę, mogę wyjść w deszcz, mówię byle kim, byle co. Palę ile chcę. się. Kiedy czasem spyta mnie ktoś, gdzie jest tamten pan. Wreszcie was słyszę, jak wyjęłam to piłkę. Bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy. I w ogóle nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to przepiękne intro. Mówię o nim dlatego, że sama jak miksowaliśmy i tworzyliśmy ten album, ja już zdążyłam o nim zapomnieć, kiedy Marcin Kowalczyk, którego pozdrawiamy, zajmował się tym materiałem, żeby móc go wam oddać. Ja miałam gigantyczną przerwę i w ogóle nie pamiętałam już, co my tam ponagrywaliśmy. I pamiętam moment, w którym dostałam gotowe pliki i wyszłam na spacer z moim psem i założyłam takie wygłuszające słuchawki. I pierwszy raz usłyszałam to intro, które trwa w ogóle minutę. To w ogóle się nie mieści na TikToka, bo na TikToku trzeba mieć 8 sekund. No i to wspaniałe intro dla mnie specjalnie napisał Jacek Piskorz. No więc to jest może moment na to, żeby przedstawić również wspaniałych chłopaków, którzy dzisiaj dla was grają. Waldek Franczyk. Łukasz Belcyr. Bartek Werachowski. Bartka należy naśladować, ja widzę w tym cieniu, który mi się odbija ze sceny, jak Bartek się porusza, więc to jest kierunek, na którym mi zależy, także z tej strony. No i Piotr Rodak, który w ogóle jest czarodziejem i sprawia, że tak dobrze brzmimy. No ja się nazywam Basia Małecka, jestem ustawioną zwycięzczynią. Shame on me. Ze szkolnego mundurka z pokoiku na piętrze, z fotografii z warkoczem, ze spacerów na wietrze. Coraz mniej dziś pamiętam, coraz rzadziej się śmieję. Pozostało mi jedno wspomnienie, mój pierwszy bal.

Ale bardzo mi się podobał ten szmer pośród tłumu. Te słowa, które śpiewaliście ze mną, to jest po prostu największa nagroda i największy prezent, jaki dzisiaj od was dostałam. I zachęcam do tego, żeby śpiewać więcej i śmielej. Lubię nas. Lubię nas. Wojciech Karolak. Ocalone, lubię nas, o lubię nas. Za świty wypielone, lubię nas, o luli, o lulilaj. Łagodnie jak niedźwiedzie dwa, witamy thank you. Dziękujemy bardzo, dziękujemy. Bardzo pomału zbliżamy się do końca, ale zanim to, to ja mam drugi prezent, przedpremierowy, moją autorską piosenkę, również po angielsku. No i ponieważ już mam świadomość, że jesteśmy na streamie, więc nie mogę zdradzać za wielu szczegółów, ale chcę się z wami podzielić historią tej piosenki, ponieważ mam przyjaciółkę, jakby ją tu nazwać, nazwijmy ją Justyna. I ona ma no, po prostu wybitnego niefarta w spotykaniu się z facetami, trafia ciągle na najgorszych. No i tak bardzo chciała się zakochać, no i chodziła na randki i w ogóle tragedia, każdy ma taką przyjaciółkę. No i wreszcie znalazła, nazwijmy go Piotr. No i ten Piotr okazał się, no cóż, niezbyt udanym mężczyzną, jak można się spodziewać. Pozdrawiamy go. No i któregoś razu byliśmy na imprezie. Ta impreza była bardzo dobra. Bardzo dobra. No i ja, jako beznadziejna przyjaciółka, chociaż zapewniam, że ja udzielam najlepszych porad sercowych. Proszę się zgłaszać. No, ja nie wiem, jakim cudem ta impreza chyba była po prostu tak dobra, że ja ją namówiłam, żeby ona do tego chłopaka zadzwoniła. Mhm, wszyscy wiemy, jak to się kończy. No i tak nie skończyło się to również dla nich za dobrze i w ogóle nic z tego nie wyszło. No a ja w ramach, jakby to powiedzieć, no, rachunku sumienia, czy w ogóle zadośćuczynienia, dzień później na wielkim kacu napisałam tę piosenkę. Dzięki. I hate I called you last night, I'm sorry. You're the reason why I got too drunk. I need a word. Is this too much? And I don't get it. Why the hell you scared to touch? I hate it hit me this hard. How could you make me into someone I don't like? I hate these days you put me through. How can I think about nobody else but you? You, you. My heart has lost its track. When I told you that I like you more, you didn't give up. I made my mind, now you decide. We're just a chance to take. I've been wondering why it's hard for you to be your grown-up man. I hate I called you last night, I'm sorry. You're the reason why I got too drunk. I need the word. Is this too much? And I don't get scared to touch. I hate it hit me this hard. How could you make me into someone I don't like? I hate these days you put me through. How can I think about nobody else but you? You, you. But if I were you, I'd open doors and fall in love with me. One day I decided to go the other way, 'cause I gave you all the best of me. I couldn't do the same. I hate I called. Tak z okazji 63. urodzin Trójki w studiu imienia Agnieszki Osieckiej śpiewała Basia Małecka. Koncert przygotowali Zofia Selwin, Przemek Nowak i Boże.